استعانت آب از حق جل جلالو بعد از تیره شدن. ناله از باطن برآرد که ای خدا، آنچه دادی دادم و ماندم گدا. ریختم سرمایه بر پاک و پلید، ای شه سرمایه ده هل من مزید. ابر را گوید ببر جای خشش، هم تو خورشیدا به بالا برکشش. راه‌های مختلف میراندش، تا رساند سوی بحر بی حدش. خود قرز این آب جان اولیاست، کو قصور تیرگی های شماست. چون شبت تیره ز قدر اهل فرش، باز گردد سوی پاکی بخش عرش. باز آرد زان طرف دامن کشان، از طهارات محیط و درفشان. ز اختلاط خلق یابد اعتلال، آن سفر جویت کرهنا یا بلال. ای بلال خوشنبای خوشسهیل، معزنه بررو بزن طبل رحیل. جان سفر رفت و بدن اندر قیام، وقت رجعت زین سبب گوید سلام. از تیمم وارهاند جمله را، و از تحری طالبان قبله را. این مثل چون واسطه است اندر کلام، واسطه شرط است بهر فهم عام. اندر آتش کی رود بی واسطه، جز سمندر کو رهید از رابطه. واسطه حمام باید مر تو را، تازه آتش خوش کنی تو طعم را. چون نتانی شد در آتش چون خلیل، گشت حمامت رسول و دلیل. سیری از حق است لیک اهل تبع، کی رسد بی واسطه نان در شبع. لطف از حق است لیکن اهل تن، در نیابد لطف بی پرده چمن. چون نماند واسطه تن بی حجیب، همچو موسا نور محیابد ز جیب. این هنرها آب را هم شاهد است، کندرونش پر ز لطف ایزد است.